50 languages. 68. Seixanta-vuit. Kabir. Saghir. Gran, petit. Kabir wa saghir. Gran i petit. El filo kabir. L'elefant és gran. El fa'ru saghir. El ratolí és petit. Muzlim wa mudi'. Fosc i clar. El leilu muzlim. La nit és fosca. El naharu mushriq. El dia és clar. كبير السن وشاب. Vell i jove. جدنا كبير السن جدا. El nostre avi és molt vell. قبل 70 سنة كان لا يزال شابا. Fa 70 anys encara era jove. جميل وقبيح. Vell i lleig. الفراشة جميلة. La papallona és bonica. العنكبوت قبيحة. L'aranya és lletja. سمين ونحيف. Gras i prim. امرأة وزنها 100 كيلو هي سمينة. Una dona de 100 quilos és grassa. رجل وزنه 50 كيلو هو نحيف. Un home de 50 quilos és prim. غالي الثمن ورخيص. Car i barat. السيارة غالية الثمن. El cotxe és car. الجريدة رخيصة. El diari és barat.